Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Ewe shati giri na urantungiye burije. Oh yereka guhuye. Sha. Umunsi nanje imana yanyibutse. Ndo gusubiza mu ndumane kabisa. Oh ya ntugira ubwo amafaranga n'indarendagenda. Uno munsi yawuna. Icya kimukira hanje. Ahubwo je ngira yarandenganye. Niryo ntuye simenyuri. Kazuma ta kwiba. Eh hajya bayagiye aho yoroye nyinema. None gute yankumya. Rekare kamu. Aransunze yiko. Nyina yiriko ararira ngo yabuze amabere be. None araruga sonza ariko mwana nyina buku. Oya nawe niyo ryo muvyeye yabona. Inde. Mwawe wewe ntawuzi. Kuko kuva tuvavanura ntarigira aho nyura numunzi wanje. Nubwa mbere numvise umuntu atagiye kikongo cy'umuvyeyi. Eme yaba mawe yaba dawe bose nibikashi bisa. Uraza gatongo bampa. Aramaze kugusaturira. Kutambwiye ndagufashe kuri tambo. Reka reka sha kwitwengera. Umutambuka hiye. Ubwo batandengeje umukobe kumwe. Mama shahu. Umukobe kumwe. Reka sha reka. None barumunawe. Yaje asaturira nabo nye. Byahiye. Ubasigaje hari ubaha nawo mama wanje ngo nibubakizabo. Twarashwanye birakomera aranyumutse. Irigatiri. Ubishatse natongubura. Aho ngendera kwa kwitiranya ko gusa. Reka sha tigiri kwitwengera. None handi nuri kuna ni hehe. Ntayitoranye kwa da. Uyu hari byuvyiza niza. Rijya tongo cya gahore. Uje gukira bikubishika kugutwa egashare kari ya garantite hajya fani yaranyiciye umuti iyo mara gahori cy'amatongo cyari kuba cyereka none uwe haraharaje ishinge guvyinashe urabusanga ba mugutwaye ushiba nafyina nayigeje jo niyo naraye kandi we nyingiye none nyumva kuri umugabo cyakinze Fani, wamu beshi mukiwe. Kareka, namu shiria kano tikara siyo. Ndose bese baiki. Sangari kachupori saki umurutu. Uchuri saru sindi tako. Wazi mugao. Yo shana hagi agi chukuya gara kwa ngonda taashi. Acha guma nyingi inga ngonda ari. Nanje, nukubiso wako mbakuria. None Fani, ni yasha puji. Umbe yoreka. Na chie ndamu kone seira. Ndamu besha kona sanduruzi mjeje guzu. Kini akemye mbirizati chokera cha nyimi fanura na kwatangwe kubyera gakobwa ucho subyose turi gihe kuri gaho tigi nubu birampanze simbo nico ndubaha nsubira ndondera abantu umve rero biwumeze gute guti reka sha none gahuri umuje ko muhungu gatatu haraho bakica nuracu mwinjiri sha iyo mitwe ya kumengira ko igucika sinumva amaze gutangura waje kumereza aho nyene Nawe rero urabyoroshe mbe ngo nakabutu byone. Aho bigutumoje. Ndindira gatoyi urora bingenye ndabishobora. Kazema mabuko agomba nyumire. Akungire. Uhugira imana ko namwifitiye. Je harabyara simbona nubuza kutwibara. None gashaho. Umuntu yasabye kumuhera indaro muri umuntu abazita. Umva tanyongeye. Ego rero shaya akongeye umukozi. Umukozi. Ye, arutari nabana zitana baje mu biro. Oyi byazo bafasha zita byovyo. Civique. Nanje navyemeye mpumirije. Asha ndomurera nk'umukunzi. Urazi gabashe. Je cyo nkundira ngahamba. Nuko ndayibana je nyene. Jengi rangu na nyomba kumina rashika nari Nukuri rasha nababesha Sinuri nziko habo munu kwe Ana we ama huka yukunyen Hewe Chichu nangani kimwe gusu Ndiya kuiwa na mulupangu njine siji zamo Munu guaye Changa wabandi wa guteye Utawari tukwa nate Sigao sigao Ndega wabandi sila gengine tugendana Barazi kuoza ngaha Kumba mariaka tota hamarembe Nihama nyama kandi gahembe hari umunyeshuri twigana banga hafi urazi ko yambiye ko wowe urumukarateka barazi ko ngahataye intambwe wo kwihenda yo mujya urazi none gayo yo kandi burya je na je no ronko dufaranga dukwiye ntucanza nanje mujye mu gwanyu mukanyigisha oya she je sinkunda umugabo w'umukarateka none nk'uwo mushwanye naha akagukubita karate umva wabyuka Oya nugira ubwoba intambwe nubwikara nk'iryo umwana waye umbwire sha yoyo abyo byose ari kwevuga ko atumaze iminsi tuyaga yuko ico nshaka azokwinkorera kandi nanje narayemeye yuko ico ashaka nzokimukore sha nduva muri mu nzira nziza kaya Hajya muri club iwacu bakubwira ko kizira kugwana kiretse uri kuri defanda. None Sheri. Sa. Uri rushaka umugabo. Hagira utodoye mu ijoro cyatu umugore kuraba. Kubera we watiyemera. Oya sibyo Sheri. Gusa je n'ubumbono ukomeye n'ukuri kandi ndagusavye ntuzu nkubite kuko ndabitinye. Kura ngaha ibyo bintu n'imenezo ubonize kigwana. Umvise rero. Ahubwo ku magara yacu tujyohegwe ko mwangendeye ubwa mbere mwese. Ahubwo nyine. Yoyo. Nagira ndagusaba ikintu kimwe sha kandi ntunyankire. Sha, mbega icyo kintu nsaba muri kumwe na Sheri wawe n'igiki gaye. Yenyene. Ndagusavye sha u telefone Vivine azi tube hamwe dukwiye. Ariko ntimubona ko byoca biryoha kuruta. Kandi. Yoyo. Ba nyina. Uwo mukobwa yaranze kuma umunezero nipfuta. Yo, Sheri. Ibyo uvuze nibiki kweri? Jyewe ndakwima umunezero ushaka. Bibwire yoyo basi nanje ndabyumvire. Ego kweri nkuri yatanguye kuryoha mu bashirishe. Erega vuga muhungu. Si ubitangura. Ndabivuga nyene. None kundaba cyane. Kae, kimbabaje ndakivuga. Wanga yangara. Ba yina shaka kwa sana reke kugutera igitsure. Hari naho cyo cyagitorego inyisho. Ashaka turi batatu ngana gisohoka hanze. Shayuyo. Eh. Yo mukobwa dusohokanye. Ndaje ngaho ngasumi cupa. Nakaguma afyeta ubwo buntu guzu isukari. Yo ndatanga icyo nico kikuba baje gasheri. No yereka gutwinga. Yaje biramba. Cyumva bisanzwe. None ngaho twa dusangiye gutegasha. Umenga je ndi byabigaho by'ibisambo. Kayange no kuri ndakubarira. Ibyo bintu n'ivyoroshye na gato no bifata nene kwe. Umbwire. None nawe ndakubaza buke Vivine yanyoye inzoga kuva mumenyanye. Basha. Cyo barazi ko ntirizamo. Namubwiye ko atemeye gufata icyo mfata. Nyamwe no munzu bitosubira kugenda neza. Umva bitoroshye. None gabasha. Jewe ko numva ntayishaka ndayinywe ku ngufu. Kayange mwana wa mama. Urabona ko ndakuruta. Mu buzima hari ibintu zotangura utabishaka. Munyuma kazosanga biryoshye utabiziga. Yoyo. Muzanisha asome nanje nizi. Oya oya habash. Oya ntimugyugurure. Jewe basi ndaje kunywa duke ya Vivine ashikira. Basha. Twumvikana. Ndagyugurure usome. Ligeza si telefone yo havate ba. Canja kumuzana naho yambariye ko ari kure. Basha namwe kweri murahatarisha ibintu. Basi ko mu ngoye reka ngerageze. Mugabo ni naboregwa na kazi kanyu. Eh. Eh, ntubona iri karere ndakuramitse. Kuko ari je ndagutanguje agahiye kabakuzeshiri wanje. Eh. Leka nicare neza ntihave inkora. Ego muwe duke duke mugane wiwe ntihave mukora. Hari ubwa mbere. Yo ariko basha murakomeye. Ibintu birura nkuko. Akira. Oya bose umirigira kabiri wumve. Icyo tangura kuryoha. Nubara ko atanguye kwinovora. Aye kenyera mwitama. Soma sha. Yoyo. Nambari inzoga isugumye ya majuri nanywa nciye nshaka kuja muri toilette. Ah, cangahe inyuma cyo habona. Eh mugabo. Sha. Kubita makigira gatatu. Nabonye yaciye atangura kurerembuza amaso. Eh. Hewe, umuturafashe. Uzoba winaniwe. Jewe ndagiye muri babiri. Icumba kiroguruye n'igitanda kirashashe. Kwasa. Usamare. Oya ntacu rakutse. Ngirengerageze. Eh, bikaha ndoca mpebo. Hewe. Yo yagiye kukuzana Vivine cyane. Kutanyishura gasheri wanje. Aki cipa tugire arasante. Vivine wawe baramuzana mu kanya. None gasheri. Yego. Uko mvumenga ndarushe. Ega ntakwitinya turi kumugenzi sheri wanje. Nda kwerekisha aho ruhukira gatoyi bari baraza. None gashe kumenga ko mbunja ni mucumba. Ngo yo ingo nta. Ni biri mu she. Ngo nta chuba ni uruhuka neza she. Oya shayo tugende. Ah, ewe gaira sha. Tika nana nakimwe, eh? Pyori kabasi nugari umuryango ntagira umuntu atwinjirirako. Ugari hanyuma? Eh, nanushaka ngire yene. Ibi bintu si byiza pfi. Ah, ya reka. Ni kumbwira tugahurira handi hana pana ku kazi. Oh, ya vema nari ngukumbuye, eh? Sinumva ko nushobora kubana ya kazi ntakubonye. None nk'u papa yombona. Oh, ya. Ubu uvuga ko naje gukora iki nga. Yo kubona gute? Eh? Ubute cyangwa ashite mu rufi hanje. So wawe nawe ntashobora kwinjira ngana mutumye ko. None wumva yo kubona gute? None ndaranga. Kwenye ni mkuta na jendera kuta, nina subiri nyumana. Ni ambona humu mfuga nguikinu kuhu. Ok. Pili kabasi mwiriki. Ndari kugubu wa basi mga abgo ila data wanji. Ugo mu telefone? Mbiga njini kwa titaba nibiki. Okay. Alo? Oui, chef. Lafayi, muru no mwanyi liku koriki? Nari kunda tegura ka kafe na gram habina kaza nangao mwiru. Oya. Ayarika nabza kafe ngao. Nina shaki chomfata ndi imenya. Ahugo wewe genda mwuri sekretaria. Bakumele doki mazira aho. Ulikula vizionva? Ego chef nda vizionva. Hanyuma baguha mahera ya taksi. Uchwe uja gusinyisha mwuri minister. Urazu uhoruzi? Ego ndamubona. Okay. Hanyuma uchwe ufata gapoz. Ba, na hama sayo guta talibuga agere. Urashua gucha wita yana hakibazu. Ego nyakuba murakot. Sawa gayera iyo rero kibazo kiravuye mu nzira eh icara ngaha rero impande yanje rero neza eh oya reka ngome ngaha nta kibazo gayera none burya iyo je uzoheba kwikina ryari uzoreka kumwepa ryari vreme suku gukwepa oya no naraguhaye umwanyu kwiye ndakureka ko atakibinda gushakira eh kubera kudashaka vreme ko dufashanye. Urumva? No, kubera ikigayira vrema. Ikintu cyose wasavye narakiguhaye. Yego n'ukuri kandi mwana. None n'uvuga icyo ukeneye nca ndakiguha. Ariko nanje ha? Kamene, nanje ufate neza. Ngaha nyene, ubu nyene. None n'ubinyemereye ibyo kwaka. Reka vire. Oya ntibikunda. None ubonaho. Urambwira kuri muri bya bihe byawe. De toute façon, reka ndakureke ndabona kuvisa ubwoba. Sinzi. Merci. Gusa nkeneye kumenya ikibazo ufise utinya ikivrimo. Urumva ni ibintu numvise abandi bakobwa bambwiye. Ngo ari rya mbere. Wow! Yo! Ewe! Na narimwe wari bwa. Oya. Birumvikana vraiment. Ariko shagaira ntugira ubwoba vraiment. Cende umuntu ari janti sindi brutal. Inkwerekere yo ndafise ahantu mura nja kuruhukira ibikorwa vyambanye vyinshi. Na ahantu ari calme hirya y'igisagara gatoya nashaka uzode tujane vraiment twicarane umwanya nyine ukwiye tuganire tumenyane. Umva gute? Oya, ibyo ntibikunda. Muyano ca mvuga ko ngiye he. Gayera urakuzi, eh? Ntushobora kubura ibyo uvuga vrema muhira. Ni ryari basinumva? Bone, muri weekend kandi rero wikure mu ivyo bintu byo gutinya, ntacu uzoba vrema. Ahubwo uzosanga nawe uruhutse n'ahantu vrema hari special. Man, asente kweri. Oya vrema. Ntuvuge ngo ntabyuzi gayera, eh? Na urabona ko igihe giheze vrema nihanganye ari kirekire ndarusha. Ni ngombwa ko tujana. Atari uko naho. Yumvire neza sha. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Icyo cyari gice cya 43 cy'igikino Agashi cya 4. Dufatiye kuri gice cya 43 cy'igikino Agashi cya 4 muje gutega amatwi. Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva ko Kayange yemeye kuja kuganirira na Kwasa mu nzu kwa Yoyo. Turumva ko Yoyo na Kwasa bari bateguye ibinyobwa biborera bahavuye baha ko Kayange. Kayange akaba yanyoye acha araborwa mu kanya gato kuko atazo yaramenyereye. Gwaruka na cyane cyane abigeme hari ingendo zimwe zimwe zishobora gutuma mukora ibyo mutashaka bitewe no kwijajara. Kwemera kunywa ibiborera kandi ukabinywera mu nzu y'abasore biri mu bishobora gukwega ibibazo. Mbe none Kayange byahavuye bigenda gute? Mushaka kumenya byinshi kuri ivyo bandanye mukurikira ikino Agashi cya 4. Abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 202 2783 991. Kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku nimero 75 55 55. Agashi!